地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きはなってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の هاو جوری جیاواز هی بو بکار هنانی نه جوری پشتیوان اتوانی جسته به هیس بکا جوری گوراو اتوانی تای بدمندی حالکان بگارید هر وها وکو گوراوکان لخو گرتوکانیش اتوانن حالکانیان لخو بگری نیدراوکانیش اتوانن حالکانیان بنیر دستکاری کراوکانیش اتوانن حالکانیان بو کنترول کردنی جستو بو نورکان بکار بینن تایبەت کراوەکانیش ئەوانەی هالەیەکی تایبەتیان هەیە و لەو پێنجۆری پێشتر ناکە دیاریکردنی ئەو هالەی بۆ کەسەکە ئەگونجێ یەکەم هەنگاوی بەکارهێنەری نێنە بۆ ئەوەی بەرەو پیشەگەری هەنگاو بنێ خاتوومیتۆ من ئەڕۆم و جینە دۆزمەوە دوای ئەوەی کە ئایبینم ئەگەڕێینەوە بۆ ئەم دورگەیە بەیەکەوە تاوکو اگر ما اگر داری خوبا لکات یکا گونو کیلوا خریق بول درگی کوجیرا رویشتن کورا پیکاش خوی آماده اکر بو اوی گشتکی دست پیب که او تو امن لبیرا؟ بگو من چون که ما خلکانی که زور سردان من نکه لیره چون که لدوائی تو تنهایی که سردانی امی کردوا دوزی نوی امشوه نزور گران تره لوی که بیری لیکی توا با تنها ایرو دوزی اوا وا دیاره تو زور زیره کی بلا من نتوانم بکریاره بنرخکان مبناسینم لگل کم از مونه کی وکو تو کشم نیا چون که هنده لکریاره کنم کشان نیا گر تو دامز رینن بلام تو تنها کم یک نشار زای ما بسته چیا؟ ای پیم نو تی من باجی راو چیم هی بوشی دل نیانید بلام هستا تاقی کردنو کو تاو نبوا چی؟ اتوانم باو کارب زانم او توالی چی؟ نتوانی هیچ تی ببینی وایا؟ کات یک فیر بوی چون شد ببینی او کات وره بویره تو ناتوانی ببینی بلا متوانی هستی پی بکی امان زید چیه لم کارا؟ ام کارا؟ باشه من تنها یاری مکل لگم چاره نوز رولی هیل یک تربینین من پیم باشه ما وقتی بینی یک برگری لپیاوی که شاره زای وکو منو تو منه نبینی کاتی دزیم لیا کردی هر و هم منیشه نبینی کاتی بلاتا تی پرریم و روشتم دی باجی راچ یکم گره نره بم باشه بیا شهر زای که ایش تیگ نزانه لباری نینو اتوانه لمن بره توا نین أتوي هول بي يسا تيغشتي هشتا طول السرطة فيرشتي زول ورا لقلب من أبنبا ما مستايتو تاقي كدنا ورا ساكينكا استاذ سيبيك أمرو يما جوري هالك الديار يكين بزاني سربا كام جوري لراس يم نبي فيو بلم هالك يتول لجوري لخوغر كان لخوغر طيب تب لخوغر توكان بو ويش استان لخوغر تيغشتم هيو اداربم لجوري بشتيوان بوما ناتواني تو بغوري كلا قلت على دايق بو ايش ناتواني شي وكاني جوري بشتيوانيش فير بيت بويا امرو برم كدنوي شي وكان بسربي بابلين درفتت بو فيربوني شيوكاني لخو قرتن لصدا صدا لرقي او اتواني او درفتت ياري بكي كبتواني الجورة كاني ديكا فيربي قرنغ او خيرا فيربي ناتواني جورة كاني ديكا بتواتي فيربي او كاريكي تواوا استما هرچن جورة لجورة كي تو دور بيت او ها درفتت بو فيربوني كم تربي بو چي رجي فيربوني جوري تايبت هكا لصا سفرا جوري تايبت جوري كي نمونية چونك لراسي او توانايا كي سر بخویا لرگه خانی مرو و سروشتی کسا که بی کلا دوخه که تاو جواز داشیا ای باشا تو زانی بوچی با دیاری کراوی ام شوه نیا چون که هر دو جوره که بیلاینن بوی لخو گرتنو دستکاری کراو درفتی که گوریان هیا بو اوی دواتر ببنه لخو گر بوی لم رو درفتی تو لهمو کسی زورتره ای لبیرتا پیشتر من چیم پیوتی؟ پیویسم به هزی پیویسم بای خوب شرب کم تو راست کرد سبارد بو قصه ای که کرده خیراترین رگا بو بدا زنانی امان شکد لرگای تواناکانی جوری پشتیوانه جوری پشتیوان چالاکترین جوره لپال پشتی کرنی تواناکانی هرش کرنو برگری کرنو چاگونه و بلام بوهای اوی که تو گوراوی ناتوانی به تواتی فیری شوازدکانی جوری پشتیوان بید تنهانی وی نبی هولدان بو اوی توانایک به دست بینی که لتواناکی خوب برستر بی او مندو من درست کات که اوش لوانه بی هزب که لوانه لناویش بره بوی تو پیوسته با هزی که جگیره بو اوی بگی تلوت که باشه هزی که جگیرو هم لیکا فیری شوکانی لخو گرم که و بگا تا اسی پلی پشتیوان پیشگر و هر وحا بلی متکانیش والله من پرسیاره با کرتی اوی با کاره که زو کرسه بی جوری پشتیوانه کن توانه هرش کنو بگری کردن با کاره این هروها زور جاریج لخو گره کن سر به یکی لو دو توانه یا اب للا یکی تری شوا اما واقعات براده یکی سر سرحه نر به هزبن اگر لجر باری که تایبه تاب ایستاش تاخی کنو لپرکه تو توانی شویش مشاره لخو بگرید که بتوانش تیبه برد اوستما با چی؟ چون که او بدل توانای مرو و ازانی؟ قصه که زور راست تناند اگر شیوکانی لخو گرتنیش به تواتی فیر بید او ناتوانی شیوی هندیشد لخو بگید و اتوانی شیوی شمشیره کی تیجو تون دروز بکی بلام اگر شمشیره کی راست دقینه بگری کاری که غنتره بی چون که او پیویستی به مشقه کی زیادر نیه سر رایوش به اسانی اتوانی شمشیره که بنیان در بخید یعن بیشاری تو او چکانشی شیوان دروز ذکریت لچک راستقینه که کاری گرتن نابه بلا ما توانی شویشتی لخو بگی که اتوانی هموشتی بکات ابه توانا کت پیچوانی او شتب کهی تو که اتوی لخوی بگرید نابه شکز بینی لو کاره چون که تو پیویستی بر رجیه که زول جخت کردن و خیال و مشقه بو اوی شویشتی لخو بگرید پیویسته او کارانه همی انجام بید. مراستی سرسامم. ها؟ تنها شش مانگ پیویست بو با اوی فیری نین بید. کواتا بدوای چی جاره بکر هنره که اگره؟ هنی زانیاریم هی سبارت بجال چالوکه که. لسرتای مانکینو لشار یورکشین چاوره دکم. بدوای کسی که اگرم ده سلاتشی گوری هبه بسر مزاده که یورکشین سروشتی کارکه بلای منو گرنگ نیا مزاده لشار یورکشین اوانی خوانی گورترین ده سلاتو سامانن زور جار قرسترین هلیکار پیش کشکن گمانم لویا کسی کن روچه که نشارزه هم بکاری نابه بلام سی کسم دوزیوا سی کس لرگی چاو پیکوتنی راستو خو خلق کلب جرن بو کر لبری اوی سیری رابر دوز بکن تنها بدوی پاسوانی تایبتی آگرن وردکار یکان ایمه بو اوی بدل خود حالی بجری یکم کس خولیای چکا و به تایبتی کمپانیای میدیکت گولد سینگ 55 برهمیان دیاری کراوا زنجیره 001 دوام دانا کوکراوی گنجینه چین یکانا کمپانیای لورد دفری حلگری اوی لسالی 1655 سالی 1657 هروها سیم دست گوتم رو یکان کوکاتو و پیستی که دا پشراو به اجدیهای که لول یا مخی قوقزی خولیهای که خوشا باشه استا پیمبلا تو کامیان علب جری؟ زنجیر اقای؟ بله که تا گم لخو گرتن بو زنجیر یکم شد بو که بخیال ما حد کوایا زنجیر بلان بو چی زنجیر؟ چون که خراپکاره که زور آزاده و پیویستی بشته که زور بهزه بوه من پیویستم بو زنجیره او بر راسته من واسه کم تو تواناکت بیستره که و زیادر جغده که توله سری توله چوب زانی بوسته من ما مسای توم خویش تاقصه کم تاو نکردوه بیتالم بوسته بو کیه چی او گیود نرون کدنه وکم نبو لخو گرتنی زنجیری آسایی هیچ سوده کی نابه هروها محاله زنجیری لخو بگرید که به ایش شوه نشکید لسرته مانگینو شهری آرکشین گورتین مزد لخو اگره جال جالو که کنیش لبه ابنو گینی رویودن لبه درکه براستی تر پیدلی ترسناکه او آوازی جنه لناخیا کپر لطو رایی اتوه للای کسی کارب کن که پیوندی هبه به مزاده کن یورکشین وایا؟ بله کواتا هر وکو کسی پیشتر اه؟ امرو دوانکاریم دو جربو هاتوا براستی جگه سرنجا او کوری که استا بینیم توی ناسی؟ نه خیر اویش مزاده کهی بلاو گرنگا؟ ای بو چی لیدانین دلی پرال تو رایی؟ جتامی خوار نگت تواو نخوش اکا ایمه جاماده این بین لگل توی ببین پاسوانه اما جبیت باشترین شرط که تو انجام دامه بمبورن من است لجوانی کانیم چون که لکارم لکارای؟ اما بکاره نرکما منیش پاسوانی تایبتی امم پاسوانی تایبتی؟ براستی سیره امسا پاسوانی تایبت بین بگرم منم بود کم پاسوانی تایبتی خو بدا خوا من است پاسوانی کسانی هیچو پوچ نکم آگا لقصکان بشی علی بویا هۆگربوونی خێرا هەر کاتی ئەم جوڵەیە بکەم هەر کەسێ بێ ئەبێتە کۆی لێی من. تکالی یەکەم فەرمانم پێ بکە خان مەکە. ئەتوانی لە پێناو منە ئەمانە لەناو ببەی؟ بەڵێ بێگومان. ئای ئەوە چی بوو؟ خۆڕای کرد. ئەبێ ئێستا بە دوای بەکارهێنەرێکی تازەیە بگەڕێم. بەڕاستی مانگێکی جوانە. ئەمەیە خۆت دەمە دەستەوە. ئەو نمونانە بگەرە نەرەوە کە دزیت هەر هەمووی هەر ئێستا. لە کاتی کارە من و ئەم مانگە جوانە مەوەستێنن. گاڵتەکردن بەسە و خۆت دەمە دەستەوە. ئەی هاوار، خەریک بوو هەنراوەیەکی جوان بنووسم، بەڵام یەوە ئەم ساتە خۆشە دەتێکیا. مانگێکی پڕ و جوان و ئەوانەی شوێن مەکەون چەند گەمژەیەکن لە بایەوە نەچن. ئەی هاوار، ئەمەم بەدڵ نەبوو. بەڵێ هەزانم ئێلیزا، ئەگەر لەم کارە سەرکەوتیەوە. بەڵێ نیگەران مەبە، ئەتوانم ئاگادارم. هەروەها لەگەڵ هەموو سەگەکانیشە، بۆیە پێویست بە نیگەرانی ناکا ئێلیزا. هەمێ ئارام بگرە. بەڵێ وەکو پێم وتی نیگەران مەبە. تۆ هیچ خەمە نەبێ، تکایە. دەزگاکەم لیناردووە. من ناوم کۆرابیکایە. فەرموو بەخێر بێت بۆ شوێنەکەمان. تکایە لێرە چاوەڕێ بکە. بمبورن بەڕێزان، بمبورن کەمێ دواکەوتم. ئێستا هەمووان گەیشتن، ئێستا گرێبەستەکە ڕوونەکەینەوە. هەر ئێستا من داوا کاریەکانتان بۆ ڕوونەکەم. پرسیاریەوە ناکەم مۆڵەتان هەیە یاخود نا، چونکە من تەنها گرنگی بەوایم کە ئایا توانە شتەکان بێنن یان نا. بۆیە تەنها یەک مانگی ماوە مەزادەکە، بۆیە بێ پێشە و کاتە یەکێک لەو کەرستانە بدۆزنەوە پێشەوەی مەزادەکە بکرێت و ڕاستە خۆبی هێنن بۆ ئێرە. فەرموون، ئەمە کارتی زانیاریەکانە. چییە؟ ڕوخسارت بووای لێهات؟ چاویشی دەگمە لە ئەندامی هۆزی کورتە. ئاستی قورسی دۆزینەوەی لە پلەی ئەیە لە دوای کوشتنی ڕاستەوخۆ. پارێزگاری لە ڕەنگەجگەریەکەی بکە و هەروەها باشترە سەری لەگەڵی بهێڵیتەوە. هەنێ دەنگۆم بیستووە کاڵێ ڕەنگی چاویانە گۆرە بۆ ڕەنگێکی جگەری. یە گوشەی تر نەڵێ. دووبارە یەکەمەوە بووتە. ئێوە پێویستە یەک کەرەستە لە ناو کەرەستەکانی ناو لیستەکە بدۆزنەوە. ئەگەر سەرکەوتن لە بەدەستهێنانی ئەوە، ئەتوانن وەکو پاسەوانی تایبەت یا وەکو کۆکەرەوەی لێرە کار بکەن. بخته کی باش بو هموتان با دلنیاییو ام تحقیق کرنوی تیه پارن سرطا بیبه به مباشترین یانو متمانه به دست بینم بله یعنی کم او کسی که قصه کرد بکار هینه را راسقینه که ایمه نبو اما اواسل مینه که زور دورم لسروکا اما او دامن بطاواتی نحلم تاو کاتی بکار هینه رکا متمانه پیه کاتون هین یکانی پیل همیشه کو کروکان دوشتیانه اود یکم شد اوه کرسته ایکی دگمنی اندسه که دوم شد اوه حواله کانه به شانازی پیو کن لبرامر کومل کن بیگمان ایسا پیوندی هی لگل اندام مروفکانی ترا او کو کرو پیسانی که کرسکانی لگل اوانی ترا بشداری پیه کن پیکاتون لطور اکی گمجه هیچو کود منی جسمنا او تورا بو اوه همیانه نو درگا کنا کرتا و براز لبیرم توش تکتان پیبلا تا که داوکاری اوه که بهیز بن هموتان تا او را ده بهیز بن بو اوه بتوانن لمالا بزیندوی بسند دارو کورا پیکا بردوام لسروی تولی هوزکی بکاتوا بدوای جینی ریو دانوی استا او خریک اشتا نیو گورپانی شرو دبا کمل بوکلکانی ملوکی مشکینین هاو پیمانیه لپنو خرابه